अथ प्रभावपद्धतिः तृतीया श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि वन्दे तद्रङ्गनाथस्य मान्यम् पादुकयोर्युगम् उन्नतानामवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः वन्दे तद्रङ्गनाथस्य मान्यम् पादुकयोर्युगम् उन्नतानामवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः निःशेषमम्बरतलम् यदि पत्रिका स्यात् सप्तार्णवी यदि समेत्यमशीभवित्री भक्तसहस्रवदनः पुरुषः स्वयम् चेत् लिख्येतरङ्गपतिपादुकयोः प्रभावः वेदोपब्रह्मणकुतूहलिना निबद्धम् विश्वम् भराश्रुतिभवेन महर्षिणा यत् व्यासेन यच्च मधुसूदनपादरक्षे द्वे चक्षुषी त्वदनुभावमवेक्षितुम् नः प्रत्यक्षयन्ति परिशुद्धधियो यथावत् रामायणे रघुपुरन्दरपादरक्षे शश्वत्प्रपञ्चितमिदम् परयैव वृत्त्या सङ्क्षेपविस्तरदशासु तवानुभावम् अल्पश्रुतैरपि जनैरनुमीयसे त्वम् रङ्गेशपादुनियतम् निगमोपगीता सारम् तदर्थमुपब्रह्मयितुम् प्रणीतम् रामायणम् तव महिम्नि यतः प्रमाणम् तिष्ठन्तु श्रुतयस्ततोऽपि महितम् जागर्ति तत्पादुके तत्तादृक्प्रथनायतावकगुणग्रामाय रामायणम् यस्यासीदरविन्दसम्भवधूमञ्जीरशिञ्जारवस्पर्धादुर्धरपादबद्धपणितिर्वल्मीकजन्माकविः भक्तिप्रह्वपुरप्रभञ्जनजटावाटी सनीडस्फुरच्चूडारग्वधवासना परिमळस्त्यानेऽस्तु मः पादुके रङ्गक्षोणिभृदङ्घ्रिपद्मयुगळी पूर्णप्रपत्तेः फलम् निश्चिन्वन्ति विपश्चितः शमधना नित्यञ्यदुत्तम् सनम् मातर्माधव पादुके तव गुणान् कस्तोतुमस्तोकधीः कोटीरेषु यदर्पणप्रणयिनाम् सेवाक्षणे स्वर्गिणाम् अन्योन्यम् क्षिपतामहम् प्रथमिका सम्मर्दकोलाहलम् विश्वक्सेन विहारवेत्रलतिका कम्पश्चिराल्लुम्पति योषिद्भूतदृशन्त्यपोढशकटस्थेमानि वैमानिकस्रोतस्विन्युपलम्भनानि भसितो दञ्चत्परीक्षिन्ति च दूत्याद्दिष्वपि दुर्वचानि पदयोः कृत्यानि मत्वेव यत् धत्ते तत्प्रणयम् तदेव चरणत्राणम् वृणेरङ्गिणः वन्दे तन्मधुकैटभारिपदयोर्मित्रम् पदत्रद्वयम् यत्तद्भक्तिभरा न तेन शिरसा यत्र क्वचिद्बिभ्रति द्वित्रब्रह्मविनाडिकावधिपदव्यप्त्या स शङ्का भरत्रासोत्कम्पदशाभिषम् स्थूलधृतिस्त्रैविष्टपानाम् गणः Padmakanta padantaranga vibhava driktam padatram bhaje Yadbhaktya namatam trivishtapasatam chudapadeshvarpitam Nityapita nakhendu didhiti sudha sandoha muchairva matyantarnu namamam tamanti kalasachesha patachadmana Tadvishnav paramam padatra yugalan trayanta paryantagam Chintatita vibhutikam vitaratoshreyam sibhuyan chinaha Yadvikramti dasha samuthita pada prasyandi pathasvini sakhyene vasada natasya danute maulau sthitim shulinaha Ambunyambunidheranannyagatibhirmeenaih kiyadgamyate Kleshenapi kiyadvyalanghirabhaso tungaih plavangeshvaraihi Vijnata kiyati punahakshitibhruta manthena gambhirata Kintaih keshavapaduka gunamaham bhodhes tatasthavayam Padakamala rajo bhirvasite ranga bhartuhu Parichita nigamante paduke dharayam taha Avidita paripakam chandramuttam sayante Parinata bhuvanam tat padma madhyasate va Sakradapi kila murdha sharinginah paduke tvam Manuja manuvahantam deha bandhavyapaye Upacharati yatharham deva vargastvadiyaha Satu niyamita bhrityaha joshamaste kritamtaha Padasarasi jametat paduke ranga bhartuhu Pratinidhi padabinte gahate svena bhumna Tadidama paradhachet tishthatastasya nityam Kathami vaviditarthas tvam bhajante mahantaha Shruti shirasi nigudham karmanam choditanam Tvadavadhi vinivesham nadhigantum kshamanam Parihasati murare paduke balishanam Pashuvadha parisheshan pandito nama yajnan Janayitu malamargyam daityajit padarakshe Namati mahati deve nakasindhar vishirnaha Muhurahi pati chuda mauli ratna bhighatat Parinata laghimanaf Pathasa murmayaste Padasarasi jayostvam Paduke ranga bhartuhu Manasi muni jananam Maulideshe shrutinam Vachasi cha sukavinam Vartase nityameka Tadidam avagatante Shashvatam Vaishvarupyam Parisara Vinatanam Murdhi Durvarna Panktim Parinamayasi Shaurev Paduke Tvam Suvarnam Kuhaka Jana Vidure Satpathe Labdhavrutte Kvanukhalu Viditaste Kopyasau dhatu vadaha Balimathana viharat vardhamanasya vishnoho அகிலமதிபதத்பிர்விக்ரமைரப்ரமேயஹ அவதிமனதிகச்சன் பாபராசிர்மதீயஹ சமஜனிபதரக்ஷே சாவத்திஸ்த்வன்மஹிம்னா தடபுவி யமுனாயஸ்தஸ்துஷீயன்னிவேஷாத் வஹதி நிகம சாகா வைபவம் நீபசாகா பதகமலமிதம் தத் பாதுகே ரங்கபர்த்துஹு த்வயி பஜதி விபூதிம் பஷ்ய சாகானுஷாகாம் சிரசி விநிஹிதாயாம் பக்தி நம்ரே பவத்யாம் சபதி தனுபிருதஸ்தாம் உன்னதிம் ப்ராப்னுவந்தி மதுரி புபதரக்ஷே யத்வஷே நைவ தேஷாம் அநிதர சுலபம் தத்தாமஹஸ்தாபசேயம் சகிருதபி புவனேஸ்மின் ஷார்ங்கிணஃ பாதுகே த்வாம் உபநிஷதனுகல்பைருத்தமாங்கைர்ததானாஹ நரகமிவ மஹாந்தோ நாகமுல்லங்கயந்தஹ பரிஷதி நிவிஷந்தே ப்ராக்தனானாம் குருணாம் சமதமகுணதாந்தோ தந்தவைதேசிகானாம் சரணமசரணானாம் மாதிருஷாம் மாதவஸ்ய பதகமலமிதம் தே பாதுகே ரக்ஷ்யமாசீத் அனுதய நிதானாமாகமானாம் நிதானம் பரிசித பத பத்மாம் பாதுகே ரங்கிணஸ்த்வாம் த்ரிபுவன மஹனீயாம் சாதரம் தாரயந்தஹ நிஜ சிரசி நிலீனம் தேவி மந்தாரமால்யம் நிகம பரிமழைஸ்தே வாசயந்தீவ தேவாஹ கனக சரிதனூபே கல்பவ்ருக்ஷஸ்ய பூஷ்ணோஹ பதகிசலய லக்னா பாதுகே மஞ்சரீத்வம் பரிணதி மதுராணாம் யா ஃபலானாம் சவித்ரீ வஹசி நிகம விருந்தைஃ சம்பதம் ஷட்பதானாம் பரிகலயசி சேன்மாம் பத்மவாசானிஷேவ்யே பதகமலயுகே த்வம் பாதுகே ரங்கபர்த்துஹு அவிதித நிகமானாம் நூனமஸ்மாதிருஷானாம் அகடித கடனீதே சக்திராவிஷ்கிருதா ஸ்யாத் ஸ்ருதிஷத சிரஷ்சூடாபீடே நிபீடயிதும் க்ஷமே துரித சரிதா மோகானேதா நமோக விசர்ப்பிணஹ க்ரமபரிணமத்வேதஸ்ரேணீ சிகாமணி கட்டனா மஸ்ருணிததலேரங்கக்ஷோணீபிருதோ மணிபாதுகே ஜகஜ்ஜனநரக்ஷணக்ஷபணசங்கினோரங்கிணஹ பவித்ரதமமாத்ரியே பகவதப்பதத்ரத்வயம் சிவத்வகரணக்ஷமத்ரிதிவசிந்துசம்பந்தினம் ப்ரதாவ்யசரணம் நிஜம் ப்ரணிததாதி யத்ர ப்ரபுஹு யதத்வரபுஜாம் சிரஃபதயுகஞ்சரங்கேஷிதுஹு திருடம் கடயிதும் க்ஷமம் பவதி சேஷசேஷித்வதஹ சிரஸ்த்ரமிதமஸ்து மே துரித சிந்து முஷ்டிம் தயம் கதத்வ விஹதி க்ஷமம் किमपि तत्पदत्र द्वयम् समुत्क्षिपति चेतसि स्थिरनिवेशिता तावकी मुकुन्दमणिपादुके मुहुरुपासनावासना उदर्कपरिकर्कशान् उपरि पर्वणाखर्वितान् अनर्थशतगर्भितान् अमरशम्भळी बिभ्रमान् मिगाहं ते रङ्गक्षितिपतिपदत्रायिणि सकृद्वहन्तस्त्वामन्तर्विनीहितकुचेलव्यतिकराः मदोद्दामस्तम्बे रमकरटनिर्यन्मधुझरी परीवाह प्रेङ्खद्भ्रमरमुखरामङ्गणभुवम् अधिदैवतमापतत्सुकल्पेष्वधिकारम् भजताम् पितामहानाम् अभिरक्षतु रङ्गभर्तुरेषा करुणा काचन पादुकामयीनः ध्रुवमिन्द्रियनागशृङ्खला वा निरयद्वारनिवारणार्गळा वा अनपायपदाधिरोहिणी वा मम रङ्गेश विहारपादुके त्वम् शरणागतसार्थवाहशीला श्रुतिसीमन्तपदप्रसाधनार्हा अधिरङ्गमुपास्महे मुरारेः महनीयाम् तपनीयपादुके त्वाम् इह ये भवतीम् भजन्ति भक्त्या कृतिनः केशवपादुके नियुक्ताः कथयाम्बतिरोहितम् तृतीयम् नयनम् त्रीणि मुखानि वा किमेषाम् मधुवैरिपरिग्रहेषु नित्यम् क्षमया त्वम् मणिपादुके समेता तदपि क्षमसे न किम् परेषाम् त्रिदशादीश्वरशेखरे निवेशम् वितयम् प्रतियन्ति रङ्गभर्तुः कतिचित्काञ्चन पादुके शरण्यम् अभयान्वितमग्रिमम् करम् वा भवती शेखरितम् पदाम्बुजम् वा भरताश्वसनेषु पादशब्दम् वसुधाश्रोत्र समुद्भवो मुनीन्द्रः पठति त्वयि पादुके ततस्त्वम् नियतम् रामपदादभिन्न भूमा मकुटेषु निविश्य दिक्पतीनाम् पदमेव प्रतिपद्य रङ्गभर्तुः परिरक्षसि पादुके पदम् त्वम् वनुभिद्येत गरीयसाम् प्रभावः जगतामभिरक्षणे त्रयाणाम् अधिकारम् मणिपादुके वहन्त्योः युवयोः परिकर्मकोटिलग्नम् चरणद्वन्द्वमवैमिरङ्गभर्तुः पदरक्षणि वत्सलानि कामम् रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वम् यदसौ भरतस्त्वयाम् शबत्वात् न पुनस्तादृशमन्वभूद्वियोगम् अभिगम्यमुकुन्दपादुके त्वाम् अपनीतातपवारणैः शिरोभिः हरिताम् पतयो दुरापमन्यैः अनघच्चायमवाप्नुवन्ति भोगम् अपहायसितासितानुपायान् அரவிந்தே க்ஷணபாதுகே மஹாந்தஹ த்வதனன்யதயா பஜந்தி வ்ருத்திம் த்வதசாதாரண போகசாபிலாஷாஹ பிரணமந்தி நவாவிதேர் விபாகாத் யயிமேரங்க நரேந்திர பாதுகே த்வாம் உபஜாத மனுத்தமாங்கமேஷாம் உபயேஷாமபி சித்ரமுத்தமாங்கம் தவ கேஷவ பாதுகே பிரபாவஹ மம துஷ்கர்ம ச நன்வனம் தசாரே நியமேன ததாபி பஷ்சிமஸ்ய பிரதமேனைவ பராபவம் ப்ரதீமஹ அஸ்த்ரபூஷணதயைவ கேவலம் விஷ்வமேததகிலம் பிபர்த்தியஹ அக்லமேன மணிபாதுகே த்வயா சோபி சேகரதயைவ தார்யதே ராமபாத சஹதர்மசாரிணீம் பாதுகே நிகில பாத கச்சிதம் த்வாமசேஷ ஜகதா மதீஸ்வரீம் பாவயாமி பரதாதி தேவதாம் சூடா கபால வ்யதிசங்க தோஷம் விமோசயிஷ்யன்னிவ விஷ்ணு பத்யாஹ கிருதாதரஹ கேஷவ பாத ரக்ஷே விபர்த்தி பாலேந்து விபூஷணஸ்த்வாம் ஸ்வயைவ நித்யம் மணிபாத ரக்ஷே ராஜன்வதீ ஸ்ருஷ்டிரியம் ப்ரஜானாம் ஸ்ரீராஜ்ய தோஷ ப்ரஷமாய நூனம் நிர்திஷ்யசே நாத விசேஷணேனா பிபர்ஷி நித்யம் மணிபாதுகே த்வம் விஷ்வம் பரம் தாம நிஜேன பூம்னா தவானுபாவச்சுளகீகிருதோயம் பக்தைரஜஸ்ரம் பவதீம் ததானைஹி பரஸ்ய பும்ஸஃ பதசந்நிகர்ஷே துல்யாதிகாராம் மணிபாதுகே த்வாம் உத்தம் சயந்தி ஸ்வயமுத்தமாங்கைஹி சேஷாசமம் சேஷகருத்மதாத்யாஹ முகுந்த பாதாம்புஜதாரிணி த்வாம் மோஹாதனுத்தம் சயதாம் ஜனானாம் மூர்த்தி ஸ்திதா துர்லிபயோ பவந்தி பிரஷஸ்த வர்ணா வளயஸ்ததீயாஹ பூமிஸ்ருதீனாம் புவனஸ்ய தாத்ரீ குணைரனந்தா விபுலா விபூத்யா ஸ்திரா ஸ்வயம் பாலயிதும் க்ஷமானஹ சர்வம் சஹ சௌரிபதாவனித்வம் ஸ்தைர்யம் குலக்ஷோணி பிருதாம் விதத்சே சேஷாதயஸ்த்வாம் சிரசாவஹந்தி பதப்ரசூதா பரமஸ்ய பும்சஹ பிருத்வீமஹிம்னா மணிபாதுகே த்வம் தைத்யாதிபானாம் பலினாம் கிரீட்டா நிக்ஷேபணம் தே யதினாப்யநந்தன் ரங்கேஷ பாதாபனிரங்கதாம்னஹ சோபானதாம் ப்ராப்யவஹந்த்யமீத்வாம் சேஷோகருத்மான் மணிபாதபீட்டீ த்வஞ்சேதி பாதாவனி விஸ்வமான்யாஹ துல்யாதிகாரா யதி கிந்நு சந்தஹ த்வாமேவ நித்யம் சிரசாவஹந்தி பரஸ்ய பும்ஸஃ பரமம் பதம் தத் பிபர்ஷி நித்யம் மணிபாதுகே த்வம் அந்யாத்ருஷாம் வ்யோம சதாம் பதானி Vayayatante yadidan nachitram padau murare sharanam prajanam tayostadeva sipada vanikvam sharanyataya svamananya raksha sandrashyase vishrama bhumireka Anyeshu padma kamala sanadyaihi Angeshu ranga dhipate shriteshu Padavanitva madhigam yajatam Padam murare radhidaiva tannaha Kshanam saroje kshanapaduke yaha Kritatarah kinkurute bhavat Yaha akinchanasya pibhavanti shigram bhrukinkarastasya purandaradyaha vahantiye madhavapaduke tvam ushyantayete divinirvighataha hamsena nityam sharadabrabhasa Kailasa gaurena kakudmata va Rudram shrito deva ganasa rudraha Padmasanam sopicha padmanabham Sattva mananto napunastva manyam Kayesha pada vanite prabhavaha Parasya dhamnas Pratipadanarham Vadanti Vidyam Manipaduke Tvam Yatasta Vaivadhigame Prajanam Duri Bhavatyuttarapurvamamha Dhanya Mukundasya Padanushangat Dhaniyata Yena Samarchita Tvam Vasastadiyo Manipada Rakshe Lakshmyala Kamapyadhari Karoti Padena Vishno Kimute Taresham Visrajya Sangam Samupasate Tvam Karoshitan Kimpamapeta Kaman Kalena Padavani Yakaman Abhyasa yogena nigrahyamanaihi Antar mukhairatma vido manobhihi Matastvaya gupta padam prabhavat Anveshayantyagamikam nidhanam Murdhna dadhanam manipaduke tvam Uttam sitam va purusham bhavatya vadanti kechit vayama manamaha tvame vasakshadadhidvaiva tannaha murdhna sata madhastat uparicha vishno padena sanghatitam adaviyasim vimuktehe Padavima vayanti paduke bhavatim Murdhna sata madhastat Uparicha vishno padena sanghatitam Adaviyasim vimuktehe Padavima vayanti paduke bhavatim Iti kavitarkika simhasya sarvatantra svatantrasya Srimadvenkatanathasya Srimadvedantacharyasya kritishu Sriranganatha paduka sahasre prabhava paddathihi tritiya Kavitarkika simhaya kalyana gunashaline Srimate venkateshaya vedanta gurave namaha